dokonując skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 7,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, poinformował przed południem resort zdrowia. Od sieci odłączono pierwszy blok budowanej w Ostrowcu białoruskiej elektrowni atomowej. Tamtejsze władze twierdzą, że poziom promieniowania jest w normie. Polskie Radio Kierowców ma już za sobą pierwszy kwartał nadawania. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 7412 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 369 osób, a wyzdrowiało ponad 8400. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie. Powinniśmy w dalszym ciągu, do momentu, kiedy uzyskamy odporność populacyjną w postaci przyjęcia szczepionek, musimy w dalszym ciągu przestrzegać tych restrykcji. Jak pokazują jednak statystyki, no wirus nie odpuszcza. W ciągu ostatniej doby zrobiono prawie 70 tysięcy testów. W Polsce do tej pory przeciwko COVID zaszczepiono prawie 440 tysięcy osób. Wczoraj koncern Pfizer-BioNTech poinformował, że czasowo ograniczy dostawy szczepionki. Spółka mówi o konieczności zmian w fabryce, które później pozwolą na zwiększenie mocy produkcyjnych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnił, że wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID, dostaną też drugą dawkę. Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Tak mówił Jarosław Kaczyński w Starachowicach, gdzie wcześniej wziął udział w mszy w przeddzień 8. rocznicy śmierci swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej. W przemówieniu nawiązał do niedawno pokazanego filmu na temat afery Ambergold. Powiedział, że jego zdaniem obraz pokazywał mechanizm rządzenia Polską w ciągu dziesięcioleci, który, jak wyraził nadzieję, ostatecznie zakończył się w 2015 roku. Miejmy nadzieję, że skończył się raz na zawsze, że teraz będzie tak, jak być powinno, stwierdził. Po nabożeństwie prezes Prawa i Sprawiedliwości złożył kwiaty pod tablicami upamiętniającymi matkę oraz brata i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej. Pierwszy blok energetyczny budowanej białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu został odłączony od sieci. Władze w Mińsku zapewniają, że poziom promieniowania w rejonie elektrowni pozostaje w normie. Ministerstwo Energetyki Białorusi poinformowało, że blok energetyczny został odłączony od sieci tuż po godzinie 19 czasu miejscowego, czyli po godzinie 17 czasu obowiązującego w Polsce. Resort zapewnia, że system ochrony generatora zadziałał w czasie eksploatacji testowo-przemysłowej pierwszego bloku. Elektrownia rozpoczęła pracę w październiku ubiegłego roku. 13 stycznia tego roku pierwszy blok uzyskał pełną moc energetyczną. Od tego czasu przez 15 dni miało nastąpić kompleksowe sprawdzanie działania elektrowni na docelowych mocach. Białoruska elektrownia atomowa, w której mają pracować dwa bloki energetyczne, powstaje w okolicy miasta Ostrowiec w odległości około 20 km od granicy z Litwą. Władze Wilni od początku są przeciwne inwestycji ze względów bezpieczeństwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 3 miesiące temu swoje nadawanie rozpoczęło Polskie Radio Kierowców. Od tego czasu wszyscy zainteresowani mogą śledzić, co dzieje się na polskich drogach, a także zgłaszać wypadki i utrudnienia. Można dzwonić z ostrzeżeniem, można skorzystać z telefonicznej aplikacji. Oczywiście aplikacja cały czas działa i w każdej chwili możecie Państwo informować, co dzieje się na drogach albo czym dzisiaj postanowiliście się zająć. Ale też numer telefoniczny do Państwa dyspozycji 22 513 11 11. Polskie Radio Kierowców rozpoczęło nadawanie 16 października. Jest dostępne w technologii DAB+, w internecie, a także poprzez aplikację. Jak potrzebna jest to antena, można się było przekonać podczas grudniowych, spowodowanych czasowym zamknięciem granicy z Francją, dużych utrudnień dla kierowców w rejonie brytyjskiego Dover, mówiła w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jak tłumaczyła, wtedy wielu kierowców słuchało radia, kontaktowało się z dziennikarzami i podawało, gdzie są utrudnienia. Na antenie są też serwisy w językach obcych, więc informacji drogowych mogą słuchać także kierowcy zagraniczni, przypominała prezes Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi skoczkowie zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Zakopanem. Polacy startowali w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki. I posłuchamy ostatniego z wymienionych. No było wiecznie dzisiaj, było śnieżnie, zimowo, no ale było też trochę loteryjnie i to myślę, że tutaj trzeba na to w ten sposób popatrzeć, bo Andrzej akurat dzisiaj źle trafił. Z zewnątrz tak to wygląda, że on skoczył najkrócej, ale prawda jest taka, że gdyby go nie było w drużynie, to byśmy mogli być jeszcze dalej, więc ja myślę, że tutaj się trzeba cieszyć z tego drugiego miejsca. Przegraliśmy niezbyt dużą ilością punktów. I myślę, że każdy z nas mógł oddać trochę lepszy skok. Ja w pierwszej serii, bo nie był taki super. Polaków wyprzedzili dziś Austriacy. Trzecią lokatę zajęli Norwegowie. Jutro na Wielkiej Krokwi konkurs indywidualny. Na całym świecie mówi się dziś o zdobyciu przez 10 Nepalczyków K2. Do tej pory jedynego szczytu na świecie, na którym człowiek nie stanął zimą. Z ich sukcesu cieszy się Andrzej Bargiel, który swego czasu latem najpierw szedł na ten szczyt, a potem zjechał z niego na nartach. Przez wiele lat chcieli pomagać tak naprawdę i byli taką siłą roboczą i motorem napędowym tych wszystkich wypraw wspinaczy, no, którzy no, te umiejętności techniczne posiadali jako pierwsi. Przez te lata bardzo wiele się od nich nauczyli. Myślę, że fajne jest to, że oni zobaczyli w tym pasję swoją po prostu też. Myślę, że to wejście na K2 jest takim symbolicznym momentem, gdzie oni sami jakby chcą od siebie zrealizować cel, jakby jakieś spełnić swoje marzenie. Zostajemy przy aktywnościach zimowych. Karolina Bosiek świetnie zaczęła wielobojowe Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Wygrała bieg na 500 metrów, na 3000 metrów była 16 i w klasyfikacji generalnej jest 12. To było udane 500 metrów, chociaż jeszcze było dużo błędów. Po ostatnim czasie myślę, że powoli odbudowuję tą formę, więc jestem dobrej myśli. Mówiła Karolina Bosiek. 13 miejsce po pierwszym dniu zawodów zajmuje Natalia Czerwonka. U panów Szymon Palka jest 13. Artur Janicki zajmuje 16 lokatę. Teraz piłka, Premier League konkretnie. Dziś 4 spotkania, w 3 wystąpili reprezentanci Polski. W koszulce West Bromu prawie przez 70 minut biegał Kamil Grosicki i ekipa z miasta z zachodniej Anglii, słynącego z produkcji sejfów i kas pancernych, dość niespodziewanie 3-2 pokonała na wyjeździe Wolverhampton. Leeds z Mateuszem Klichem w składzie 0-1 przegrało z Brighton, zaś West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce ograł 1-0 Burnley. W derbach Londynu Fulham 0-1 uległ Chelsea. Jeszcze jeden wątek piłkarski. Dziś w Kamerunie wystartował Puchar Narodów Afryki. Gospodarze w meczu otwarcia 1-0 pokonali Zimbabwe. Kończymy siatkówką krajową. Grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle kontynuuje niecodzienną serię. Właśnie wygrała 18. kolejne spotkanie w Plus Lidze. 3-1 ze Ślepskiem Suwałki pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Na drugim biegunie jest PGS Kra. Znów przegrała. Tym razem w Bełchatowie 0-3 z Jastrzębskim Węglem, mówi atakujący gości Jakub Bucki. Szczerze powiem, że ja nie patrzyłem w statystyki. Ktoś to w szatni powiedział, że jakiś mamy taki dobry bilans ze Skrą, ale też nie chcieliśmy, myślę, tego brać jakoś tak na poważnie, bo wiadomo, że każdy mecz to jakaś nowa historia i całe szczęście, że tak do tego podeszliśmy i że zdobyliśmy te 3 punkty. O sporcie jeszcze dzisiaj po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na krańcach południowych opady śniegu. Minus 22 stopnie będą na północnym wschodzie, minus 16 w centrum, minus 5 na krańcach zachodnich i nad morzem lokalnie minus 4. Jutro na zachodzie i południu oraz początkowo na południowym wschodzie słabe opady śniegu. Będzie od minus 14 stopni na północnym wschodzie do minus 11 w centrum i minus 4 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno, ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem fasof i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym wydaniu Polarnego w tropikach. Nazywam się Mike Polarny i co tydzień wysyłam Państwu dawkę tropikalnych brzmień. Dziś zaczynamy lekkim śpiewem od Ayla Schaeffer pod hasłem Viento de Atacama, czyli wiatr pustyni Atacama. Za chwilę pierwsze elektroniczne rytmy od El Búho, brytyjskiego artysty rozkochanego w latynoskich i południowoamerykańskich kulturach. Stąd też jego hiszpański pseudonim El Búho, czyli po polsku Sowa. W dalszej części będzie brazylijski folk od mojego przyjaciela Samuka, hawański blues mojego autorstwa, zaś pod koniec pierwszej godziny zajrzymy do dwóch krajów afrykańskich. Zapraszam na Polarnego w tropikach. i meu grande protetor. Sou filho de Zé Pilintra, ele é mestre curador. Ele é o rei do cachimbó e meu grande protetor. Ele traz sua justiça, nos mostra o seu amor e me ensina a alegria de servir ao Criador. Ele traz sua justiça, nos mostra o seu amor e me ensina a alegria de servir ao Criador. Só janela e o ar inspira o sol a vir. Mas tu é de chuva e não sorri. Toda planta que mastiga o sol pede sombras no quintal. Fiz o meu jardim na tua cama. O sol não cansa de pisar na grama. Afasto folhas só pra o vento, é um samba em dó. Tu quando dança é dois passinhos e só. Abro a janela e o ar inspira o sol a vir. Mas tu é de chuva e não sorri. Toda planta que mastiga o sol polarny w tropikach w Trójce. We'll be right back. tropikach. Tak, zbliżamy się do końca pierwszej godziny polarnego w tropikach. W tle utwór Confusion ma Afryka w wykonaniu Kondry Zikubu, pochodzącego z RPA. Kondry urodził się niedaleko Johannesburga w 1951 roku. Zaś w tym samym roku urodził się też nasz kolejny artysta, pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej, Pierre Antoine. Zmarł on dość wcześnie, w wieku 42 lat, pozostawiając po sobie taką oto spuściznę afrobeatową. Utwór Yemau Non ma blisko 12 minut. Zostawiam Państwa z nim do końca tej pierwszej godziny audycji.